Oké, welkom dames en heren bij Jazz op Café op de zondag. Heel fijn dat jullie hier allemaal zijn natuurlijk ook weer te genieten van een lekker stukje muziek deze middag. De Sopa Brothers en zij gaan met het thema Memory Lane gaan zij optreden. Dus dat wordt groot plezier. Ik wil nog eerst eventjes de sponsoren bedanken. Host Extra Solutions is helaas niet aanwezig, maar een van de grootste sponsors. En we hebben nog IT to IT. Dat is Jan Nijnkamp, die zit daar achterin. Dag Jan, dank jullie wel allemaal. Ja, en natuurlijk ook Radio Jazz Meeting. Die sponsort Smooth Jazz Europe. Zoals u hoort, hebben we de sponsoring echt nodig. Want om deze muziek hier een beetje levendig te houden, hè, en dat we dit kunnen organiseren, hè, hebben we ook kleine bijdragen nodig. En dat kan u doen door een kleine gadget daar te kopen. En dat zit van tijdschriften tot tassen. Ja, de t-shirts die zijn nu al weg, geloof ik. En Carla die zal straks nog een beetje rondleuren, iedereen, om nog even een extra bijdrage voor deze mensen te krijgen. Nou, ik vind het hartstikke fijn dat het ook op de zondag is en lekker zo vol. Ik zie dat de band klaar is, dus ik denk dat we maar gaan genieten van het middagje muziek. Nou, hartelijk welkom en graag een groot applaus voor de Sopa Brothers. Welkom. Thank you. Thank you. Dank u wel, dank u wel. Dat was way back from the Crusaders. Way back. Thank you. Harvey Mercera, all the way from Curaçao. Tumena! Yeah. Thank you. Leandro Hatimena, Harvey. Thank you. Dank u wel, dank u wel. Dat was Dennis, de Menis. Thank you. Thank you, thank you. That was Grant Green walking down the street. Thank you. Let me hit you one.